มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดรักขิตวันตอนนั้นมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่เกือบ400รูปส่วนใหญ่ก็เป็นพระนักเรียนที่ทางวัดเปิดให้เรียนได้2ทางคือทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คือวิชาสามัญซึ่งมีทั้งระดับประถมปลายแล้วก็มัธยมแต่ก็มีข้อบังคับว่าให้เรียนคู่กันไปกับทางธรรมคือเรียนนักธรรมตรีโทเอกควบกันไปด้วยตอนนั้นหลวงพี่ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากออกพรรษาได้เพียงวันเดียววันออกพรรษาหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าวันเทโวโรหณะนั้นมีประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือประเพณีชักพระและนอกจากมีประเพณีชักพระแล้วชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ยังนิยมทำขนมเฉพาะเทศกาลขึ้นมาอย่างหนึ่งเขาเรียกกันว่าต้มก็คือขนมลูกโยนเนี่ยชาวท้องถิ่นภาคกลางเรียกขนมลูกโยนแต่ทางนั้นเขาเรียกต้มทางภาคใต้นี่เขามีวิธีทำแตกต่างออกไปนิดหน่อยก็คือใช้ใบพ้อนี่มาห่อข้าวเหนียวซึ่งผัดกะทิจวนจะสุกแล้วทำเป็นรูปสามเหลี่ยมบางคนก็ทำกลมๆคล้ายๆลูกโยนในวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำขนมลูกโยนเนี่ยมาถวายวัดมากมายมากซะจนพระภิกษุสามเณรไม่สามารถจะฉันให้หมดได้ภายในวันเดียวแม้ว่าจะมีจำนวนมากถึง400รูปก็ตามขนมลูกโยนเนี่ยต้องเก็บรวบรวมเอาไว้สำหรับฉันในวันต่อไปบางวัดก็ให้เด็กนำไปย่างไฟเพื่อจะได้เก็บไว้ฉันได้นานๆที่วัดนี้มีสามเณรมากมายเป็นธรรมดาที่คนหมู่มากก็ย่อมจะมีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันอยู่นักบวชในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะมีพระพุทธบัญญัติหรือว่าพระวินัยคอยควบคุมแต่ก็มีพวกอรัจฉีที่ชอบทำลายกฎข้อห้ามพวกที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระวินัยนี่แอบแฝงอยู่เรื่อยอย่างที่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับความเสื่อมเสียของคนพวกนี้อยู่บ่อยๆทั้งที่ผิดในทางฐานละหุโทษแล้วก็ร้ายแรงแต่สำหรับสามเณรตัวเล็กๆและความผิดที่ทำขึ้นก็มักจะอยู่ในฐานละหุโทษเบาแล้วที่ค่อนข้างจะเห็นได้บ่อยก็คือเรื่องแอบกินอาหารมื้อเย็นซึ่งที่วัดรักขิตวันนี้ท่านอาจารย์มีมาตรการป้องกันเรื่องนี้อย่างเข้มงวดคือให้เก็บอาหารที่เหลือไว้อย่างแน่นหนาโดยมอบให้ผู้ที่มีความประพฤติดีเป็นที่เชื่อใจนี่เป็นผู้ดูแลถึงวันออกพรรษาที่วัดรักขิตวันก็มีพุทธศาสนิกชนทำขนมต้มหรือว่าขนมลูกโยนเนี่ยมาถวายมากมายรวบรวมแล้วได้3กระสอบใหญ่ๆแน่นอนถึงแม้ว่ามีพระภิกษุสามเณรมากขนาดนั้นก็ไม่สามารถจะฉันให้หมดภายในมื้อเดียวส่วนที่เหลือจะทิ้งก็ดูอะไรอยู่อาจารย์ก็เลยสั่งให้สามเณรเก็บรวบรวมเพื่อจะเอาไว้ฉันต่อในวันรุ่งขึ้นทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าใครจะรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษาท่านอาจารย์ก็เลยทำการคัดเลือกสามเณรที่มีความประพฤติดีแล้วก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ให้เป็นผู้ทำหน้าที่นี้หลังจากที่ผ่านการคัดเลือกกันอย่างถี่ถ้วนก็ได้สามเณรที่มีคุณสมบัติที่จะรับหน้าที่นี้ได้ก็คือสามเณรหมีตอนนั้นสามเณรหมีอายุประมาณสัก14ปีตัวเล็กนิดเดียวแต่เรื่องความเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยนี่เป็นที่เรื่องลือกันในวัดว่าเณรหมีเนี่ยเคร่งสามเณรหมีมีกุฏิอยู่ใกล้ๆกับหลวงพี่ที่เล่าเรื่องเนี้ยกุฏิแกตั้งอยู่ในบริเวณป่าช้าเก่าเหมือนกันซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วที่วัดนั้นน่ะกุฏิที่พำนักสงฆ์ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในป่าช้าเก่าของวัดโดยมีประวัติอยู่ว่าวัดรักขิตวันตอนนั้นเป็นวัดใหม่ที่อาจารย์พระครูอุดมธรรมโกวิทเพิ่งจะย้ายมาคือเมื่อก่อนวัดนี้อยู่ทางทิศเหนือของที่ตั้งวัดในปัจจุบันแล้วก็ที่ตั้งวัดในปัจจุบันก็เป็นป่าช้าของวัดเก่าต่อมามีโรงเรียนมาสร้างอยู่ใกล้ๆอาจารย์ก็เห็นว่าสถานที่นั้นคับแคบยากแก่การขยับขยายทั้งโรงเรียนทั้งวัดท่านก็เลยตัดสินใจยกที่บริเวณวัดเก่าให้โรงเรียนไปแล้วก็ย้ายวัดมาสร้างใหม่ในบริเวณป่าช้ากุฏิต่างๆก็เลยสร้างลงบนที่เคยเผาศพบ้างที่เคยฝังศพบ้างแล้วเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นพระที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีถ้าใครตายไม่มีญาติมารับศพไปจัดการตามประเพณีท่านก็จะไปรับมาจัดการให้บ้างก็ฝังไว้รอญาติบ้างก็จัดการเผาให้ไปตามประเพณีบริเวณป่าช้าเก่าก็เลยมีหลุมฝังศพนี่เปรอะไว้หมด ที่กุฏินั้นสามเณรหมีก็อยู่ร่วมกับสามเณรอีกรูปหนึ่งชื่อสามเณรสุวิทย์พออาจารย์มอบหมายหน้าที่เรียบร้อยก็สั่งให้สามเณรตัวโตเนี่ยไปแบกกระสอบใส่ขนมลูกโยนเนี่ยมาไว้ที่กุฏิสามเณรหมีคืนนั้นเองเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นตอนนั้นยังไม่ดึกเท่าไหร่นักพระเนนก็กำลังนั่งท่องทบทวนบทสวดอยู่อยู่ๆสามเณรสุวิทย์ก็ไปรายงานอาจารย์ว่าเห็นสามเณรหมีนี่ฉันเข้าต้มลูกโยนอยู่แกเล่าว่าแกนั่งอ่านหนังสืออยู่บนกุฏิกับสามเณรหมีจนรู้สึกง่วงก็เลยเดินลงมาข้างล่างเพื่อให้หายง่วงปล่อยให้สามเณรหมีนั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่พอแกกลับขึ้นไปอีกทีก็เห็นสามเณรหมีกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาปอกไอ้ข้าวต้มลูกโยนนี่ฉันเอาฉันเอาจนเปลือกข้าวต้มนี่กองเบิ่มเลยแกห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังหันมาทำตาขวางขวางแกก็เลยรีบมารายงานอาจารย์ทีนี้พอพระเนนทุกองค์ได้ทราบอย่างนั้นก็แทบจะไม่เชื่อเพราะว่าเป็นที่รู้กันดีว่าสามเณรหมีเนี่ยเคร่งครัดต่อพระวินัยขนาดไหนไม่เคยประพฤติเสื่อมเสียแบบนี้มาก่อนอาจารย์ก็เลยรีบไปดูเหตุการณ์พระเนนก็ตามกันไปเป็นพรวนทีเดียวเมื่อถึงกุฏิสามเณรหมีอาจารย์ก็เปิดประตูเข้าไปก็เห็นสามเณรหมีนั่งก้มหน้าก้มตากำลังฉันในข้าวต้มลูกโยนอยู่โดยไม่สนใจว่าใครจะไปใครจะมาข้างๆก็มีเปลือกข้าวต้มกองเบ้อเร่อแสดงว่าแกฉันเข้าไปจำนวนมากแล้วมากซะจนคนที่เห็นเนี่ยรู้สึกสนเท่ใจว่าเอ๊ะตัวแกขนาดนั้นก็ฉันเข้าไปได้ยังไงตั้งมากมายก่ายกองขนาดนี้แม้ว่าอาจารย์กับพระเนนเข้าไปยืนมองอยู่ใกล้ๆสามเณรหมีก็ยังก้มหน้าก้มตาฉันอยู่โดยไม่เกรงใจใครท่านอาจารย์ก็บอกว่าทำอะไรอ่ะเนนฮะสามเณรหมีไม่ตอบแกไม่สนใจอะไรทั้งนั้นตั้งหน้าตั้งตาฉันอย่างเดียวฉันตอนนี้เนี่ยมันผิดวินัยรู้หรือเปล่าสามเณรหมีแกก็ไม่ยอมแกไม่สนใจเคี้ยวขนมตุ้ยตุ้ยท่านอาจารย์ก็เข้าไปดึงมือออกมาจากกองขนมแกก็สะบัดซ้ำผลักอาจารย์เซถลาลงไปล้มไม่เป็นท่าเลยที่ทุกคนต่างก็แปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะปกติสามเณรหมีนี่ตัวเล็กนิดเดียวจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมามากมายขนาดนั้นแต่ท่าที่แกผลักอาจารย์เมื่อตะกี้นี่ดูขึงขังเข้มแข็งผิดนิสัยของแกทีนี้พระเนนก็เข้าไปช่วยพยุงอาจารย์ขึ้นมาตอนที่ล้มนะหัวท่านอาจารย์ไปฟาดกับฝาอย่างแรงทำให้ท่านรู้สึกมึนเล็กน้อยพอยืนได้เต็มตัวก็สลัดหัวยึกยักแล้วท่านก็บ่นบอกว่าไม่รู้ผีเปรตตายหวงที่ไหนมาสิงเนนพอรู้ว่าสามเณรหมีถูกผีสิงเท่านั้นพระเนนก็พากันตกใจหน้าตื่นไปตามๆกันเนนสมปองเดี๋ยวไปเอาหวายไม้หวายในตู้ที่กุฏิอาจารย์มาทีสิเอาข้าวสารในบาทหน้าโต๊ะหมู่มาด้วยนะอาจารย์เนี่ยหันมาสั่งสามเณรปองซึ่งเป็นสามเณรตัวโตที่สุดเวลานั้นแล้วก็ทุกคนก็รู้กันว่าไม้ไหวที่ท่านอาจารย์เก็บไว้ในตู้เก่าๆบนกุฏิของท่านเป็นไม้ไหวเสกเอาไว้สำหรับตีไล่ผีแล้วก็ข้าวสารในบาทหน้าโต๊ะหมู่บูชาก็เป็นข้าวสารเสกที่ท่านเอาไว้ไล่ผีเหมือนกันสามเณรสมปองชวนเพื่อนสามเณร 2-3 รูปพากันหายลงไปจากกุฏิพักหนึ่งก็กลับมาพร้อมกับสิ่งที่อาจารย์ต้องการเนี่ยฮะได้แล้วอาจารย์ก็มายื่นของสองอย่างให้อาจารย์ท่านรับเอาไปถือไว้ก็หันมาทางสามเณรหมีซึ่งยังไม่เลิกตะกละเวลานี้มึงเป็นผีเปรตที่ไหนน่ะออกไปเดี๋ยวนี้นะขอกินให้อิ่มก่อนได้ไหมพอแล้วเอ็งกินก็ไปจนเนนท้องจะตั้งกลัวในคำขู่ของอาจารย์เท่าไหร่จนกระทั่งอาจารย์นี่เงื้อไม้ไหวขึ้นถ้าเองไม่ไปดีๆแล้วก็จะตีด้วยไม้ไหวเนี่ยนะทีนี้ได้ผลสามเณรหมีถอยกรูดไปติดข้างฝายกมือไหว้ปลกปลกปะปะปะไปแล้วจ้าพอพูดจบสามเณรหมีก็ล้มฟุบไปตรงนั้นอาจารย์ก็สั่งให้สามเณรช่วยกันปฐมพยาบาลอย่างรีบด่วนเนนเป็นไงบ้างเนนก็ช่วยกันบีบนวดเขย่าร่างสามเณรหมีถามกันไม่ขาดปากแกก็ค่อยๆลืมตาขึ้นพอเห็นพระเนนและอาจารย์ก็รู้สึกตกใจแต่แกยังไม่ทันพูดอะไรก็ร้องโอยโอยออกมาโอยปวด ปวดท้องเหลือเกินแกร้องพลางเอามือบีบท้องที่พองป่องของตัวเองอาจารย์ก็ถามอ้าวแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยปวดท้องครับปวดเหลือเกินโอ้ยสมณเณรหมีร้องครวญครางดิ้นเร่าเร่าทุรนทุรายอ้าวก็กินเข้าไปเป็นกระสอบกระสอบมันจะให้ไม่ปวดได้ยังไงอ่ะอาจารย์ก็หันไปมองไอ้กองเปลือกขนมกองเบิ่มที่สมณเณรทิ้งไว้ผมปวดท้องเหลือเกินครับช่วยผมด้วยโอ้ยปวดจังเลยดิ้นเร่าๆหน้าเวทนาอาจารย์ก็ยืนคิดอะไรอยู่สักครู่ก็หันมาสั่งสามเณรสมปองเดี๋ยวสมปองเธอกับเพื่อนอีก 2-3 คนช่วยหามเณรหมีไปส่งโรงพยาบาลสามเณรสมปองก็รับคำก็หันไปชวนเพื่อนเณร 3-4 รูปนะแล้วก็ช่วยกันหามสามเณรหมีพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆแหละสามเณรหมีก็ร้องไห้ระงมไปตลอดทางทีเดียวถึงโรงพยาบาลหมอก็ต้องมาดูแลเป็นการด่วนครั้งแรกที่เห็นอาการหมอก็งงเสร็จแล้วพอพระเล่าเรื่องต่างๆให้ทราบพร้อมกับบอกคำสั่งของอาจารย์หมอก็หายงงก็รีบจัดการให้พยาบาลหายาถ่ายมาให้สามเณรหมีฉันยาถ่ายเข้าไปครู่เดียวตัวยาก็เริ่มออกฤทธิ์คืนนั้นเณรหมีถ่ายเสียหมดไส้หมดพุงและหมดเรี่ยวหมดแรงนอนหลับไปในที่สุดนะต่อมาสามเณรหมีรูปนี้ก็เดินทางไปศึกษาต่อทางด้านภาษาบาลีแล้วในที่สุดก็สอบเป็นมหาปริญญาได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเป็นเหตุการณ์จริงๆเพื่อแสดงว่าวิญญาณหรือว่าผีในโลกนี้มีจริงแน่นอนครับมีเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อไม่นานมานี้ลงข่าวกลุ่มสามเณรเกือบ50รูปปุตริไปขุดกระดูกคนตายมาเล่นเกิดอาเพศถึงก็ชักดิ้นชักงออันนี้ก็มองได้ทั้งเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องของกรรมตามทันรายงานข่าวเขาบอกว่าได้เกิดเหตุเขย่าขวัญสั่นประสาทตอนเที่ยงคืนภายในวัดกลางเมืองสามเณรกว่า50รูปล้มระเนระนาดครวญครางชักกระตุกกันทั่ววัดชาวบ้านได้ยินเสียงก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจมาดูก่อนที่จะลำเลียงส่งโรงพยาบาลครับทางด้านเจ้าอาวาสเผยว่าทั้งหมดเป็นนักเรียนถึงจะเป็นสามเณรนะครับสามเณรนักเรียนระดับมัธยมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมก่อนเกิดเหตุสามเณรที่ยังเล็กเราเล่นซนขุดกระดูกผีแล้วก็เหรียญเก่าที่ฝังไว้ใต้ต้นไม้ก็ได้สั่งให้เอาไปฝังไว้ตามเดิมแต่บางคนดื้อไม่ทำตกดึกขณะที่ทุกคนกำลังอ่านหนังสือก็เกิดลมกันโชกแรงก่อนที่จะล้มดิ้นทุรนทุรายก็ยันว่าผีเข้าแน่ทางด้านสามเณรหลังจากที่แพทย์ปฐมพยาบาลจนฟื้นก็เผยว่าเห็นเปรตตัวดำสูงเท่ากับตึก10ชั้นยืนอยู่กลางถนนหน้าวัดจากนั้นก็รู้สึกเหมือนมีคนบีบคอบิดไส้จุกจนหายใจไม่ออกแพทย์ก็ระบุว่าอาจจะเกิดจากความเครียดหรือว่าได้รับสารแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายจนระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติงงว่าเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากพร้อมกันได้ยังไงต้องรอตรวจพวกอาการหนักที่ให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนอาถรรพ์มืดปกคลุมวัดนี้เป็นวัดดังกลางเมืองเล่นเอาสามเณรทุรนทุรายต้องหามส่งโรงพยาบาลเจ้าอาวาสระบุผีเข้าสิงนะมีรายละเอียดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเหตุร้ายครั้งนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา18:30วันที่22เมษายนพันตำรวจตรีอดุลใจแข็งสารวัตรโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191โรงพักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชว่ามีคนร้องขอความช่วยเหลือภายในวัดสะเรียงตำบลราชดำถนนราชดำเนินตำบลในเมืองหลังจากรับแจ้งก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุวรรณขุนทองจันทร์ผู้กำกับพันตำรวจโทธรรมนูญไฝจูรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามและพันตำรวจตรีประเสริฐนาคคงสารวัตรปราบปรามเมื่อไปถึงก็พบสามเณรซึ่งพักอยู่ในวัด จำนวน52รูปนอนชักดิ้นชักงออยู่ตามจุดต่างๆมีทั้งบนพื้นภายในอาคารที่พักสามเณรแล้วก็ลานวัดหน้าอาคารบริเวณทางเท้าของอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสาเรียงบางส่วนก็อยู่ตามกุฏิหลายรูปมีอาการเกรงหายใจติดขัดชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องช่วยกันลำเลียงขึ้นรถนำส่งโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชแพทย์และพยาบาลก็ระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนโกลาหลวุ่นไปหมดสามเณรบางรูปอาการหนักแล้วก็เจ็บปวดมากแพทย์ต้องฉีดยาระงับปวดก่อนที่จะนำตัวเข้าห้องเอ็กซเรย์ตรวจอย่างละเอียดพร้อมกันนั้นก็ได้ให้นักกายภาพบำบัดมาช่วยดูแลสามเณรที่มีอาการไม่รุนแรงจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงสามเณรหลายรูปอาการก็ดีขึ้นแพทย์อนุญาตให้กลับวัดได้แต่ที่มีอาการหนักจำนวน13รูปก็ให้นอนพักที่โรงพยาบาลสอบสวนทราบว่าหลังจากสวดมนต์ประจำวันในวิหารแล้วกลุ่มสามเณรซึ่งมีอยู่150รูปเนี่ยได้แยกย้ายกันไปอยู่ตามส่วนต่างๆของวัดอ่านหนังสือบ้างทำกันบ้านสวดมนต์เนื่องจากทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสะเรียงกระทั่งเวลาประมาณ5ทุ่มเศษเกิดลมพัดกันโชกแรงเข้ามาในวัดแล้วสามเณรส่วนหนึ่งก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังระงมลั่นวัดก่อนที่จะล้มลงดิ้นทุรนทุรายชาวบ้านก็วิ่งมาช่วยและโทรศัพท์แจ้งตำรวจทางด้านพระอธิการประหยัดพุทธปัญโยเจ้าอาวาสท่านก็เปิดเผยว่าขณะอยู่ในกุฏิได้ยินเสียงร้องโหยหวนด้วยความตกใจก็เลยออกมาดูพอเห็นภาพข้างหน้าก็ตกใจแทบช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอบถามเด็กวัดก็ทราบว่าตอนกลางวันที่ผ่านมามีสามเณรบางรูปที่ยังเป็นเด็กเล่นซุกซนไปขุดกระดูกศพที่ฝังอยู่ใต้ต้นไม้กระทั่งดึกจึงได้เกิดเหตุร้ายขึ้นอาการเช่นนี้คล้ายลักษณะคนถูกผีเข้าแต่สำหรับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็อาจจะเรียกว่าอุปาทานหมู่ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนท่านก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากความเครียดเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องส่วนตัวจนเป็นไข้แล้วก็เกิดอุปาทานหมู่ขึ้นแต่เท่าที่เห็นอาการแต่ละรูปหายใจติดขัดเกร็งชักกระตุกหลายรูปพูดเพ้อเจ้อสมัยอาตมาเป็นเด็กอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าถูกผีเข้าหรือว่าผีสิงได้ให้พระและสามเณรในวัดทำพิธีขอขมาวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามเณรส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัดเด็กอาจจะเล่นซุกซนไปล่วงเกินเข้าก่อนหน้านี้ได้ดุได้ตักเตือนไปแล้วและกำชับให้นำกระดูกไปฝังไว้ที่เดิมแต่ทราบว่ามีสิ่งของบางอย่างเช่นเหรียญต่างๆที่สามเณรบางรูปเอาไปเล่นแล้วก็เอาไม่ยอมเอาไปคืนไปฝังไว้ที่เดิมซึ่งอันนี้จะต้องติดตามให้เอาไปฝังไว้อย่างเก่านี่เจ้าว่าท่านว่าในขณะที่สามเณรเสกนรงเพชรมาลีอายุ16ปีซึ่งมีอาการดีขึ้นหลังจากที่แพทย์ปฐมพยาบาลแล้วสามเณรเปิดเผยว่าช่วงที่มีลมกันโชกเข้ามาในวัดรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงไปทั้งตัวโดยเฉพาะในช่องท้องเหมือนกับมีคนบิดลำไส้ขณะเดียวกันก็จุกจนหายใจไม่ออกส่วนสามเณรพิษณุ อายุ11ปีสามเณรพักดานัยอายุ15ปีเล่าว่าขณะที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ระเบียงหน้าอาคารโรงเรียนภายในวัดเห็นเปรตตัวดำทะมึนสูงใหญ่เท่ากับตึก10ชั้นยืนอยู่บนถนนราชดำเนินหน้าวัดพวกตัวก็ตกใจร้องขึ้นสุดเสียงพร้อมกับร่างกายเจ็บระบมไปหมดขณะที่บางรูปก็บอกว่ารู้สึกมีเหมือนกับมือขนาดใหญ่มาบีบคอส่วนนายแพทย์ชยพรยุคเซนแพทย์เวรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชบอกว่าอาการของสามเณรส่วนใหญ่ระบบหายใจติดขัดปวดท้องแน่นหน้าอกระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติบางรูปก็มีอาการคล้ายกับเป็นลมชักกระตุกอาการอย่างนี้เกิดขึ้นได้กับผู้ที่รับประทานอาหารผิดปกติเข้าไปหรือว่าร่างกายได้รับสารแปลกปลอมหมอบอกว่าบางครั้งความเครียดมากๆก็อาจทำให้มีอาการอย่างนี้ได้เช่นเครียดลงท้องเครียดเข้ากระแสเลือดหรือว่าอาการทางจิตบางชนิดแต่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมเกิดขึ้นพร้อมๆกันจำนวนมากต้องรอดูอาการสามเณรอีก13รูปที่ให้นอนพักที่โรงพยาบาลก่อนหลังจากนั้นถึงจะวินิจฉัยได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็ป่วยเป็นอะไรแต่อาการของสามเณรทั้ง13รูปอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วหมอชัยพรท่านบอกไว้อย่างนั้นครับนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งของตัวอย่างของการเล่นที่ไม่ถูกที่ถูกทาง จนกลายมาเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศเลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวทันตากรรมตามทันเหมือนกันครับ